Tauron.pl/fotowoltaika już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 28 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest siódma, zapraszamy na serwis, Krzysztof Zyblewski. Niewykluczone, że obserwujemy szczyt pandemii koronawirusa w Polsce. Być może już jesteśmy w tej chwili w tym szczycie tak zwanym płaskim, czyli nie ma tego wierzchołka bardzo ostrego. Mówi w Trójce wiceminister zdrowia. 285 przypadków COVID-19 potwierdzono wczoraj. Od początku epidemii wyzdrowiało już prawie 2,5 tysiąca osób. 40 tysięcy listonoszy i ich asystentów szykuje na wybory korespondencyjne Poczta Polska. Stabilizuje się liczba nowych zakażeń. Wczoraj potwierdzono 285 nowych przypadków koronawirusa. Niewykluczone, że obserwujemy właśnie szczyt pandemii w Polsce. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Od kilkunastu dni już praktycznie utrzymujemy się na podobnej ilości zachorowań. Nie przekraczamy praktycznie 400 zachorowań na dobę. Być może to jest właśnie ten szczyt, który będzie niestety troszkę dłużej trwał. Według najnowszych danych ministerstwa mamy niemal 12 tysięcy zakażeń, zmarły 562 osoby. Prawie 2,5 tysiąca pacjentów zostało wyleczonych z COVID-19. Najnowsze dane zebrała Joanna Stankiewicz. W sumie 285 osób otrzymało pozytywny wynik testu w kierunku koronawirusa. Ostatniej doby wykonano 7200 takich badań. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany prawne, aby osoby w kwarantannie mogły bez łamania prawa około 12 doby izolacji pojechać samochodem na badanie w kierunku koronawirusa, zapowiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Będzie tu zmiana legislacyjna, żeby takie osoby mogły wyjechać własnym samochodem na takie drive-thru, gdzie będzie pobrany wymaz do badania i do 14 doby będzie wynik. W ciągu ostatniej doby ponad 200 osób zakażonych koronawirusem wyzdrowiało, dodał Wojciech Andrusiewicz. Łącznie więc 2466 osób dotychczas wyszło ze szpitala bądź też zakończyło izolację domową. Wśród osób, które wyzdrowiały, jest 100-letni pacjent ze szpitala MSWiA w Warszawie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda nie zgadza się na prywatyzację służby zdrowia. Podpisał deklarację, że dopóki będzie sprawował urząd, to nie zmieni zdania. Przemysław Lis. Nie ma zgody prezydenta Andrzeja Dudy na prywatyzację służby zdrowia, która dziś walczy w pierwszej linii z epidemią koronawirusa. Kiedy dzisiaj jesteśmy w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej i kiedy ja kandyduję w tych wyborach, chcę bardzo jasno powiedzieć, że póki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, póty nie ma mowy o tym, żeby rozszerzała się komercjalizacja, a w efekcie rozszerzała się prywatyzacja służby zdrowia. Obecny na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że ciężar walki z epidemią oraz leczenie najcięższych przypadków to domena publicznej służby zdrowia. W związku z tym przekształcanie szpitali w prywatne jednostki nic nie daje ani z punktu widzenia pacjenta, ani z punktu widzenia długów tych szpitali. Przemysław Lis, Polskie Radio. Opozycjoniści z czasów PRL apelują do posłów porozumienia w sprawie wyborów prezydenckich. Dziś liczy się tylko dobro Rzeczpospolitej, a nie satysfakcja tego czy innego polityka. Czytamy w liście, który podpisało ponad 70 osób. Działacz opozycji antykomunistycznej Adam Borowski zwraca również uwagę na konsekwencje odrzucenia ustawy o wyborach korespondencyjnych. Jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta, to będzie taki chaos, po prostu chaos zarówno konstytucyjny, polityczny, że my nie możemy sobie w tej chwili na to pozwolić. Do przeprowadzenia głosowania Poczta Polska chce skierować 20 tysięcy listonoszy i drugie tyle asystentów. Wiceprezes Poczty Grzegorz Kurdziel tłumaczy, że asystent będzie wspierał listonosza podczas doręczania pakietów wyborczych. Ona bardziej będzie tutaj wspomagać, będzie takim asystentem listonosza z tą listą, gdzie będzie odznaczać ile pakietów, gdzie zostało dostarczone i te drugie osoby no też będą zrekrutowane wśród pracowników Poczty Polskiej. No z 80 tysięcy ludzi, 40 tysięcy jak najbardziej możemy wygospodarować. Przyjęta przez Sejm ustawa o głosowaniu listownym musi być jeszcze zatwierdzona przez Senat. Ten zbierze się 5 maja. Wybory mają się odbyć 10 maja. Ekipy remontowe wracają do katedry Notre Dame. Roboty przerwała wprowadzona w marcu kwarantanna. Marek Brzeziński. Wprawdzie często na terenie katedry, którą częściowo strawił pożar, jaki wybuchł w kwietniu ubiegłego roku, pojawiały się komisje inspektorów, to jednak ich wizyty robocze miały na celu stwierdzenie stanu murów, co do których wciąż istnieją obawy, iż mogą runąć. Teraz niezwykle powoli w katedrze ruszają prace remontowe. Mówi o nich Jérémy Platrier-Leitu, który jest rzecznikiem Komitetu Odbudowy Świątyni. Pracownicy rozpoczęli bardzo skomplikowane roboty, z związane z rozmontowywaniem rusztowań, z zabezpieczeniem terenu budowy i murów. I oczywiście to wszystko z poszanowaniem zalecanych przez rząd środków sanitarnych, od pryszniców po stosowanie środków dezynfekujących. Mury wzniesione przed stuleciami z piaskowca były najpierw nadwątlone wysoką temperaturą spowodowaną pożarem, a potem wodą użytą przez strażaków do jego gaszenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Na tę wiadomość czekali wszyscy kibice Formuły 1. Pierwszy wyścig sezonu ma się odbyć 5 lipca na torze Red Bull Ring w Spielbergu. Tu pierwsze zawody w cyklu Grand Prix odbyły się 57 lat temu. Z 20 kierowców na starcie do mety dojechało 9. W lipcu podczas tegorocznego Grand Prix Austrii tak źle nie będzie. Zawiadujący cyklem chcieliby w tym roku przeprowadzić od 15 do 18 wyścigów. Koniec sezonu miałby mieć miejsce w Abu Zabi 13 grudnia. W sprawach piłkarskich jako pierwsi w Europie na boiska mają wrócić gracze Bundesligi. Wśród nich perełka wyłowiona notabene w lidze austriackiej Erling Haaland. Młodzian z Norwegii robi furorę w Borussii Dortmund i w rozmowie dla portalu Sport Bild wypowiedział się na kilka tematów, na przykład kto był jego idolem w dzieciństwie. My biggest idol as a child, I had a lot of good players. Nie potrafię wskazać jednego, muszę wymienić dwóch, to Zlatan Ibrahimović i Cristiano Ronaldo. Teraz w dobie kryzysu mam więcej czasu wolnego i spędzam go na medytacjach i graniu w FIFA na konsoli z kumplami, a moje ulubione danie to kebab pizza. Favorite food is kebab pizza. Zapytano go jeszcze, jakie jest jego ulubione słowo w języku niemieckim. Odparł, że malocher, czyli robol. Erling Haaland, jak słyszymy, w doskonałym nastroju. Z nosem na kwintę trening na rowerze kończyła Kirsten Flipkens. Belgijska tenisistka najlepsze lata w karierze ma już za sobą. Kiedyś była nawet w półfinale Wimbledonu i wygrała dwa turnieje WTA. Teraz chciała podtrzymać formę i wskoczyła na jeden oślad. Zatraciła się najwyraźniej, jak twierdzi, nieświadomie przekroczyła granicę z Holandią, za co tamtejsza policja wlepiła jej mandat opiewający na 250 euro. I na zakończenie znów o piłce FIFA. W tym przypadku już nie ulubiona gra na konsoli Erlinga Haalanda, lecz Międzynarodowa Federacja Piłkarska planuje czasowo dopuścić do 5 zmian. Teraz podczas meczu oczywiście mamy 3. Nowy limit ma wyjść naprzeciw obawom, że zawodnicy po przerwie w rozgrywkach częściej będą ulegać urazom i rzeczywiście tak może się dziać. Co dziać się będzie w sporcie za godzinę? Opowiemy m.in. o tym, że najlepszy strzelec w historii Mistrzostw Świata, Mirosław Kloze, niechętnie przyznający się do polskiego pochodzenia, bierze się za trenerkę. Wyczekiwane wiadomości pogodowe są takie, proszę Państwa, że tak dziś, jak i w kolejnych dniach możemy liczyć, być może nie na wyjątkowo intensywne, ale zawsze na opady deszczu. Dziś w ciągu dnia popada na północy, także na północnym wschodzie. Jutro deszczowo zrobi się już w całym kraju, w centrum, na południu i południowym wschodzie, także zagrzmi. Teraz na termometrach od 2 do 11 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej na wybrzeżu 14-16 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że kawa rozpuszczalna to nie to samo, co w kawiarni. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Ekspresy taniej nawet o 500 zł. Na przykład automatyczny ekspres Krups. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm.

już prawie 15 minut. Po godzinie 7 Florence and the Machine w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem dwie dwójki i siedem trójek. Słuchacz z pytaniem. Zbliża się sezon truskawkowy i chciałbym prosić, żebyście Państwo zadali pytanie jakiemuś specjaliście, jak najlepiej zabezpieczyć się, żeby truskawek nie przenieść na siebie tego koronawirusa. Dlatego, że wodą z mydłem myć, no nie wiem, słabe. Parzyć wrzątkiem też nie za bardzo, a tak naprawdę nie mamy kontroli chyba nad tymi, którzy zbierają te truskawki. Dziękujemy, może ktoś podpowie. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. A teraz już zupełnie inne pytanie i spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzień dobry. Dzień dobry. A dziś pytanie od pana Rajmunda ze Sztokholmu. Czy jakikolwiek wirus, nie tylko koronawirus, jest w stanie przeżyć w kosmicznej próżni? Pyta pan Rajmund, pan Tomasz odpowiada. Posłuchajmy. Pytania z kosmosu. Przede wszystkim nie przeżyć, bo wirusy nie żyją. Wirusy to są takie kapsułki z informacją i one potrzebują czegoś żywego, żywej komórki do tego, żeby to ona właśnie je zreplikowała, je skopiowała. Więc to jest jak gdyby taki punkt pierwszy jeszcze odnośnie samego pytania. A jeżeli chodzi o odpowiedź, przestrzeń kosmiczna to w zasadzie jest sporo wyższe promieniowanie jonizujące oraz ekstremalne temperatury. I nic więcej. Żadnych gazów, żadnych cieczy, niczego, w czym którykolwiek wirus, jakikolwiek wirus mógłby jakoś zafunkcjonować. Nie ma tam gospodarza, czyli nie ma żywej komórki. W kosmicznej próżni z powodu właśnie tych czynników, czyli temperatury i dużego tła promieniowania jonizującego, żaden żywy organizm nie przeżyje. Niektóre mogą mieć jakiś rodzaj, czy wytworzyć jakiś rodzaj form przetrwalnikowych. Niektóre mogą, zagnieżdżając się w jakichś zakamarkach sondy czy statku kosmicznego, no, wytworzyć jakiś rodzaj kolonii. To są takie bakterie z grupy ekstremofilii, czyli takich, które potrafią funkcjonować w ekstremalnych warunkach. Natomiast jest to bardzo mało prawdopodobne, a same z siebie, tak zawieszone w tej próżni, na pewno nie, te też by nie mogły przeżyć, na pewno by nie przeżyły. To bakterie. Jeżeli nie ma bakterii, jeżeli nie ma żywej komórki, to wirus nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Nie ma niczego, nie ma powiedzmy takiego gospodarza. O, wydaje mi się, że słowo gospodarz jest bardzo dobrym słowem. Nie ma gospodarza, w którym mógłby ten wirus zafunkcjonować. Poza tym wirusy są dość delikatne. One nie przeżywają na naszych ziemskich powierzchniach więcej niż powiedzmy kilkanaście, no góra kilkadziesiąt godzin i to tylko i wyłącznie w warunkach optymalnych, takich bym powiedział laboratoryjnych. W kosmosie jest daleko od ideału, dlatego wirusy jakoś takie dryfujące w przestrzeni, tak sobie próbuję wyobrazić, natychmiast by zostały zdezaktywowane. Nie byłyby w stanie, po prostu by się rozpadły. Ten proces pewnie by został przyspieszony, czy na pewno zostałby przyspieszony przez promienie UV, czy jakiekolwiek inne, czy światło, czy jakiekolwiek inne długości fal elektromagnetycznych. Te długości, te fale o krótkiej długości, czyli bardzo krótkie fale właśnie, czy promieniowanie jonizujące. Ono powoduje, że gdy uderzy w jakąś cząsteczkę, jest w stanie wybić z niej na przykład proton albo elektron, w skrócie zniszczyć jej strukturę. Tam takich promieni jest bardzo dużo, stąd wszystko, co jest organiczne, dosyć szybko, a już na pewno żywe, dosyć szybko ulega rozpadowi. Może się jednak zdarzyć tak, że wirus będzie gdzieś ukryty, na przykład we wnętrzu jakiegoś obiektu. Od razu mówię, że niekoniecznie musi być to obiekt wykonany ręką, czy może łapą jakiejś obcej, inteligentnej cywilizacji. W niektórych skałach kosmicznych znajduje się ślady takich kolonii bakteryjnych, czy czegoś, co wydaje się, że jest taką kolonią bakteryjną. Być może tam gdzieś, gdyby we wnętrzu takiej skały, która by się oderwała na przykład od jakiejś planety w wyniku kolizji, gdyby tam były bakterie, to może rzeczywiście wirusy też by mogły przez jakiś przynajmniej czas być. Natomiast no to nie jest przypadek, o który pyta pan Rajmund, czy wirus tak sam z siebie mógłby dryfując w przestrzeni funkcjonować. Nie mógłby. Dziękujemy za te wyjaśnienia. Kolejne spotkanie z doktorem Tomaszem jutro tradycyjnie, czyli około 7.15. To jeszcze podpowiedź dla naszego słuchacza, pana Stefana, który jak mówił i pisał do nas, utknął w domu z powodu rozładowanego akumulatora. Prowadzący przeczytał wiadomość od jednego ze słuchaczy, któremu akumulator odmówił posłuszeństwa. No jeżeli jednak musiałby jechać do pracy, to polecam telefon do któregoś z radia taksi i myślę, że pan taksówkarz podjedzie z kablami rozruchowymi i pomoże jednak uruchomić samochód. Dziękuję panu za tę podpowiedź. Za kilka minut w Trójce porozmawiamy o sposobach na oszczędzanie wody. Jeśli mieliby państwo swoje podpowiedzi, jak wody nie marnować, proszę się nimi koniecznie podzielić. Zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Tymczasem to już 20 minut po godzinie 7. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy. Minuty po godzinie 7 padło pytanie, jak myć truskawki, jest i odpowiedź. Dzień dobry, ja w sprawie tych truskawek dzwonię. Trzeba jeść truskawki osobno i każdą maczać spirytusie, wtedy pozbędzie się koronawirus. Dziękuję, pozdrawiam. Tylko proszę uważać, bo po takich truskawkach to może pana suszyć. A propos suszy, i tu żarty się skończyły. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, susza staje się faktem. Wysychają uprawy, lasy, trawniki czy prywatne ogródki. W tej sytuacji wszyscy musimy zacząć myśleć o oszczędzaniu wody. Tym bardziej, że nie jest to trudne, a bardzo pożyteczne. Po pierwsze zakręcam kran, jak na przykład myję zęby, to żeby nie leciała woda. A jak chcę, żeby woda była ciepła, ale wcześniej leci zimna, to ta zimna woda jest do miski i potem tą zimną wodę się do czegoś innego używa. Każdy z nas na co dzień w swoim gospodarstwie domowym może w sposób prosty spowodować, że mniej wody będziemy zużywać. Sławek Brzuzek, ekolog. Na przykład możemy do podlewania kwiatów, czy jako wodę do spłukiwania na przykład toalet, wykorzystywać wodę z płukania warzyw i owoców, czy z płukania naczyń. Zimna woda, która spływa z naszych rur w momencie, kiedy czekamy na ciepłą wodę do kąpieli czy do mycia głów, też może być łapana na przykład do miski czy do wiadra i wykorzystywana do podlewania. Oczywiście jest spora różnica między gospodarstwem domowym na wsi, a gospodarstwem domowym w miastach. Jacek Bożek, prezes klubu Gaja. Dlatego, że wiele wody, którą używamy, moglibyśmy na przykład używać na grządki. Ja osobiście zaczynam od mojej łazienki. Na przykład myję ręce zawsze mając podłożoną małą miedniczkę, tak żeby tą wodę, którą wykorzystam do mycia rąk, natychmiast użyć do spłukiwania toalety. To są niewyobrażalne ilości wody, które możemy zaoszczędzić, dlatego że najwięcej wody dziennie, właśnie około 1/3 w naszych gospodarstwach, to jest spuszczanie wody w toalecie. Jest takie urządzenie na kran, co się nakłada. Woda jest napowietrzana, żeby tej wody było mniej używanej. Jak oszczędzać wodę? Na przykład zadbać o szczelność kranów. Ewelina Karpa-Świderek, WWF Polska. Brać prysznic zamiast kąpieli. Jak myjemy zęby, zakręcamy kran. Myślimy o tym, jakich sprzętów używamy, więc wybieramy wodooszczędną pralkę, używamy zmywarki. Bardzo ważne, żebyśmy, jeżeli mamy, korzystali ze zmywarek i pralek wtedy, kiedy one będą pełne. Tak, żeby niepotrzebnie te maszyny nie zużywały wody, pracując na przykład zapełnione na 50%. A jeśli już myjemy ręcznie, no to pamiętajmy, że możemy przecież tą wodę zgromadzić w misce i myć w misce, a nie myć przy odkręconym jeszcze na full strumieniu wody. Troszkę łatwiej wygląda to w oszczędzaniu, jeżeli ktoś ma swój ogródek, bo może zbierać deszczówkę, by używać jej w ogrodzie lub nawet do mycia samochodu. Na przykład jeśli chodzi o podlewanie, to lepiej to robić w godzinach wieczornych lub porannych, bo wtedy woda paruje wolniej. Dzięki temu wchłaniają rośliny, a nie powietrze. No to, co bardzo Państwu polecam, to mniej koszenia trawy. Wyższa lepiej zacienia glebę i ziemia wolniej traci wilgotność. Zasypujcie ziemię korą. Pomaga to również ograniczyć rozwój chwastów, które konkurują z innymi roślinami o wodę. O domowe sposoby na oszczędzanie wody pytał Tomasz Jeleński. A jakie są Państwa sposoby na niemarnowanie wody? Zapraszamy do rozmowy. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby podpowiedzieć, podzielić się ze słuchaczami swoimi sposobami, oczywiście proszę dać znać. 2273, także zd@polskieradio.pl. To jeszcze w sprawie... Ja dzwonię w sprawie pytania o truskawki. Jak nie przynieść koronawirusa z truskawek na siebie? Mianowicie koronawirusa będzie trudno przenieść na siebie z truskawek, ponieważ w Polsce truskawki zbierają Ukraińcy, których teraz nie ma do pracy i nie mają jak przyjechać, więc pracownik pewnie nie będzie miał kto zbierać i truskawek nie będzie. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Że kiedy pada, kiedy nasturcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwy popiołu przybrały nieba. Ciszy tak smutno szepce zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze, wyblakłe słońce oświetla ludzkie, wyblakłe twarze. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie. Niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie

Poranne wydanie zapraszamy do Trójki. Płyną listy do programu trzeciego. Pan Kazik pisze, jestem właścicielem nieruchomości. Od początku, kiedy ją budowałem, to brałem pod uwagę kwestię oszczędzania wody, dlatego mam 4 studnie zbiorcze na deszczówkę i jedną chłonną na nadmiar. Wodę wykorzystuję do podlewania 4000 metrów kwadratowych trawnika. Tak samo postępuję ze ściekami, pisze pan Kazimierz. Po oczyszczeniu woda jest użyta do podlewania, a osad kompostowany. Od jakiegoś czasu gminna spółka próbuje zmusić mnie, aby podłączyć się do kanalizacji gminnej. Dostali dotację i muszą się wykazać wysokim wskaźnikiem przyłączeń, pisze pan Kazimierz do programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem już teraz 25 minut do godziny 8. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. I Piotr Metz. Słynny wolnościowy hymn Sama Cooke'a z 1964 roku A Change Is Gonna Come podczas koncertu One World wykonała Lizzo, obsypana w tym roku Grammy Awards. W kontraście do oryginału w pełnym aranżu orkiestrowym artystka towarzyszyła sobie tylko na klawiszach. Just like that river, I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. And I go to my brother, and I say, brother, help me, please. And I pray he won't keep knocking me down. To everyone working hard to keep us safe. Thank you to everyone staying home and keeping themselves safe. I love you. We got this. We'll get through this together. Piotr Metz, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Także jutro w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Tymczasem już za 4 minuty pierwszy z salonów politycznych Trójki, gościem Beaty Michniewicz, będzie profesor Andrzej Horban, konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Wcześniej muzycznie Morrissey. Once I saw the river clean, distant future wait for me. I grow pleasing to the eye, and the queue will queue for me. Once I saw the river clean, soon the clock will strike for me. Childish mind anticipates. Thank you. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Andrzej Horban, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry. To jest wprawdzie salon polityczny, pan nie jest politykiem, ale opinie takich osób mogą jak pan, takich osób jak pan mogą na politykę wpływać. Czy wybory korespondencyjne mogą w sytuacji epidemii stwarzać zagrożenie dla głosujących, listonoszy, komisji wyborczych? Jeśli tak, to jakie? Pani, każda, jeżeli jest epidemia, jest transmisja wirusa z człowieka z człowieka, to oczywiście każda nasza aktywność życiowa może stwarzać warunki do przenoszenia. Nawet proste czynności jak oddychanie bez zabezpieczenia, no to wszyscy wiemy. Tak, ale chodzi mi o tak zwane pakiety wyborcze. W opinii Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych po 24 godzinach na powierzchniach papierowych jest możliwe utrzymywanie się wirusa o potencjalnej zakaźności. Co z tej opinii wynika? Co powinno wynikać? Z tego powinno wynikać, że należy zachowywać ostrożność, ponieważ dokładnie wiemy, jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć, aby się nie zakazić. Dotyczy to całego społeczeństwa. Społeczeństwo jest, jak wszyscy widzą, pięknie zorganizowane i stosuje się do zaleceń, które są już, mam nadzieję, powszechnie znane. W związku z tym jesteśmy krajem w Europie o relatywnie niewielkiej liczbie zakażeń i niewielkiej liczbie zgonów. W związku z tym no myślę, dobrze, że również... Ale panie profesorze, no dostajemy ten pakiet i co mamy z nim zrobić? Nie wiem, jak wcześniej przed wyborami go dostaniemy, ale co, poddajemy go kwarantannie na wszelki wypadek? Najlepiej to spalić. W tym momencie mamy gwarancję, że nie będzie działać. Ale mówiąc poważnie... Jeżeli ktoś się potwornie boi, to oczywiście może otrzymać ten pakiet z kopertą na słoneczko, ponieważ słońce, a dokładnie biorąc promienie ultrafioletowe, degradują materiał biologiczny. Jeżeli ktoś się bardzo boi, to otwiera kopertę przy pomocy, używając rękawiczek. Jednorazowych, plastikowych, wszystko jedno, takie jakie są w sklepach. To jest wystarczające zabezpieczeniem przed. To, co już jest w środku, to już jest absolutnie bezpieczne. Z tym, że jak mówię, to dotyczy ludzi super, super ostrożnych, którym się wydaje, że to może być w jakiś sposób zakaźne. Praktycznie biorąc, z punktu widzenia przeciętnego zjadacza chleba, te pakiety są bezpieczne. A nawiasem mówiąc, czy pan jako krajowy konsultant był pytany o termin wyborów, najbardziej odpowiedni i sposób przeprowadzenia tych wyborów? Ja się nie zajmuję wyborami, od tego są politycy. Jasne, ale od strony epidemiologicznej. A wybory wynikają z kalendarza takiego, nie innego, przyjętego przez nasz najjaśniejszy parlament i przez naszą konstytucję. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy epidemiologiczne, to jest rzeczą taką, że oczywistą, że można wprowadzić głosowanie, które zmniejszy ryzyko zakażenia osób zaangażowanych w to do minimum. No, to są dokładnie te same zabezpieczenia, które stosujemy na co dzień. Jeżeli przebywamy w społeczeństwie, zbiorowisku, nie zachowujemy dystansu tak zwanego społecznego, czyli umówmy się, że to 2 metry, to używamy masek, używamy rękawiczek. Jak wszyscy chodzą do sklepów, kupują produkty żywnościowe, jest rzeczą oczywistą, że mają dokładnie takie same narażenie, jak w momencie takim, kiedy otwierają kopertę z poczty. To jest życie. Dzisiaj zadzwonił do nas właśnie słuchacz i pytał, co z truskawkami? Zaczyna się sezon. Czy truskawki, co trzeba myć? Z mydłem trzeba je myć jakoś długo? No bo to jakoś trudno sobie wyobrazić takie myte mydłem truskawki, żeby się nie zakazić od osoby, która zbierała. Troszkę ciężko myć. Znaczy można, oczywiście wszystko można, to jest równie dobra rada jak ta, żeby tę kopertę przed otwarciem spalić i to jest najbardziej bezpieczny sposób. Nie należy przesadzać. Myjemy truskawki tak jak zawsze, porządnie pod wodą, z mydłem, ponieważ mogę Państwa zapewnić, że nie mycie truskawek prowadzi do paru innych chorób, dużo groźniejszych niż zakażenie koronawirusem. Proszę jednak je myć. Normalnie, tak jak zazwyczaj. Panie profesorze, specjaliści, między innymi pan, przypuszczają, że liczba zakażeń koronawirusem w Polsce jest o wiele większa niż ta, którą podaje Ministerstwo Zdrowia. Na jakiej podstawie pan tak uważa? Ale my nie przypuszczamy, my wiemy. No właśnie, ale nie wiadomo... Tak. Nie wiadomo, wszystko wiadomo. No to ile jest tych zakażeń? Wszystko mniej więcej się da policzyć. Przypuszczalna liczba zakażeń. No, jeżeli przyjmujemy, że 80% ludzi przychodzi bezobjawowo, to należy założyć, że oprócz tej liczby osób, które przychodzi objawowo to znaczy w sposób taki, który zmusza tych ludzi lub nakłania do zgłoszenia się do lekarza, no to mamy mniej więcej 4 razy więcej osób, które przychodzi tu bezobjawowo. Pewnie ta liczba jest mniejsza, ponieważ jednak my kontrolujemy osoby znajdujące się w otoczeniu osób chorych. Gdyż transmisja mogłaby również zaistnieć w warunkach domowych. No to kontrolujemy, to dosyć o dziwo, ku naszemu zdumieniu są to dość rzadkie przypadki, ale też zdarzają się takie sytuacje, kiedy przychodzi jedna osoba, sprawdzamy rodzinę i rodzina też jest zakażona, a nie ma objawów klinicznych, więc jeżeli przyjmiemy maksymalną potencjalną liczbę w tej chwili zakażonych, to mamy 11 tysięcy rozpoznanych zakażeń, to proszę sobie to pomnożyć razy 4 i mniej więcej mamy liczbę osób, która uległa zakażeniu w Polsce. I co z tej wiedzy powinno wynikać dla postępowania wszystkich organów, które zajmują się zwalczaniem epidemii i zapobieganiem dalszego jej roznoszenia? No przede wszystkim powinno to wynikać z wiedzy dla nas, dla społeczeństwa. Ta wiedza prowadzi nas do utrzymywania tego typu reżimu sanitarnego, który został wprowadzony. proszę zwrócić uwagę, że to są działania na niespotykaną do tej pory skalę. Zamknięcie restauracji, zamknięcie szkół na okres kilku tygodni, uczelni wyższej, sparaliżowanie dużej części naszej aktywności socjalnej. W związku z tym te koszty, które ponosimy z jednej strony jako społeczeństwo, są olbrzymie. No, ważąc pomiędzy beneficjami takiego sposobu postępowania, beneficją w tym momencie jest to zmniejszenie liczby zakażeń, zmniejszenie liczby chorych i zmniejszenie liczby zgonów. Wracając jeszcze raz do rzeczy podstawowych, pragnę Państwu przypomnieć, że mamy w tej chwili około ponad 500 osób, które zmarły. Ale jeżeli popatrzymy na liczbę osób, które zmarły w krajach chociażby europejskich, nam ościennych, to jest to jednak dużo mniej niż tam. Być może przyczyniła się do tego nasza solidarność społeczna i stosowanie się do tych zaleceń. Myślę, że te liczby powinny być wymowne. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że jednak wydaje nam się, że ta epidemia już osiągnęła w Polsce swój szczyt i krzywa troszeczkę. A no właśnie, panie profesorze, przepraszam, że przerywam, ale prognozy co do tego szczytu ciągle się zmieniają. Różne osoby wypowiadają swoje prognozy. Słyszałam nawet o takiej, która dotyczy października, listopada. Ja nie wiem, czy to chodzi o ewentualną drugą falę, czy po prostu tak bardzo to wszystko wypłaszczymy, że będziemy tak powoli dochodzić do tego szczytu, a dopiero później z niego schodzić. Nie, to chodzi o drugą fazę, ponad wszelką wątpliwość. Znaczy, o ile oczywiście można przewidywać przyszłość, no bo bardzo trudno jest, ale antycypując poprzednie epidemię i patrząc na to, co się dzieje, to każda epidemia generalnie przebiega według krzywej Gaussa. Rośnie, osiąga plateau, potem gdzieś kiedyś spada. Wydaje się, że... jesteśmy teraz na tym plateau? My już zaczynamy troszeczkę zjeżdżać w dół. Troszeczkę, mam nadzieję. I teraz punkt kluczowy to jest fakt niewprowadzenia zakażenia w grupy osób, które są niesłychanie wrażliwe na zakażenie, czyli zbiorowiska osób starszych, chorych i biednych. Czyli krótko mówiąc, DPS-y, ZOL-e, domy opieki społecznej i szpitale, co tam dużo ukrywać. Bo tam są ludzie raczej starzy, chorzy. To już się zdarzyło, panie profesorze, wielokrotnie w naszym kraju, zresztą nie tylko w naszym. Ale oczywiście, mówię o DPS-ach, o zakładach opiekuńczo-leczniczych. Ale oczywiście, że tak. To jest na pewnym etapie nieuniknione. Problem polega tylko na tym, żeby tych osób zakażonych w DPS-ach było jak najmniej. One nie są zgrupowane w jednym miejscu, w jednej miejscowości. To są relatywnie nieduże domy, bo to nie są domy na 1000 osób czy 2000 osób. Jest to 50, 70, 100 osób. I wprowadziliśmy pewne zabezpieczenia, które zaczęły działać. Na przykład środki ochrony, które powinien stosować personel, testowanie i personelu, i podopiecznych, i separowanie tych osób, które zostały zakażone, od osób, które jeszcze nie zostały zakażone. Więc raczej bym powiedział, że w tej chwili to się ogranicza do poszczególnych ognisk w poszczególnych miejscach. Panie profesorze, powiem szczerze, że pan mnie troszkę przestraszył, ponieważ takie uspokajanie może doprowadzić do tego, że to społeczeństwo, ci obywatele, których pan tak chwalił i których my też przy każdej okazji chwalimy, mogą trochę poluzować. Chwalmy się nawzajem, bo to jest podstawa. Ale to nie jest czas na poluzowanie. Nie. Za chwileczkę trzeba będzie poluzować. To jest moim skromnym zdaniem wprost proporcjonalne do ilości słońca, a dokładnie biorąc ilości promieni ultrafioletowych, które do nas docierają. Wracając do pytania o te wybory, to wirus, który pozostaje, on możemy się zarazić jakby dwoma drogami. Po pierwsze drogą kropelkową, czyli krótko mówiąc, podstawowe zalecenie: nie plujmy obywatelowi w twarz.